شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام گلای نازم، پسرای خوبم، دخترای قشنگم، حال روزتون خوبه؟ بله شکر خدا. راستی بچه ها دیگه چیزی تا پایان سال باقی نمونده، رسیدن سال نو. بله عید نوروز، سال نو، انشالله که مبارکتون باشه. چی کارا میکنین؟ چه نقشه هایی داریم؟ اطلا نقشه های خوب خوب داریم. بریم سر وقت یه قصه تازه به اسم یه تصمیم نو برای سال جدید. دختر کوچولویی به اسم هما با مامان و باباش زندگی میکرد. تو یکی از روزهای آخر زمستون وقتی بابای هما از سر کار برگشت خونه، مامان هما رو صدا زد و گفت هما جون، مادر پاشو آماده بشو که میخواییم بریم خرید. هما عروسکش رو زمین گذاشت و گفت چی میخواییم بخریم؟ مادر لبخندی زد و گفت دخترم میخواییم بریم خرید عید. آخه چند وقت دیگه سال نو میشه. خوبه که آدم در سال نو رخت و لباس نو هم بپوشه. هما کوچولو گفت آخ جون و آخ جون. کمی بعد مامان و بابا و هما سوار ماشین شدن تا برن به سمت بازار. هما کوچولو توی راه مدام به رخت و لباسایی که میخواست بخره فکر میکرد. بله هما یه دستش تو دست بابا بود و یه دستش هم تو دست ماما. اون همینطور که با خوشحالی به ویترین مغازه ها نگاه میکرد، یه دفعه اشاره کرد به پیراهنی که پشت ویترین یکی از مغازه ها بود. با انگوش اون لباس رو نشون داد. مامان و بابا هم نگاه کردن و گفتن آهان، پس تو اینو میخواد. ستایی وارد فروشگاه شدن. مامان از صاحب مغازه سوال کرد آقا قیمت اون پیراهن آبی که پشت ویترینه روشم عکس کلاه داره چنده؟ وقتی صاحب مغازه قیمت رو گفت، مامان و بابای هما کوچولو نگاهی به هم انداختن. بعد بابا خیلی آروم توی گوش هما کوچولو گفت عزیزم، قیمت این پیراهن خیلی زیاده. ما میتونیم با پولش برات یه پیراهن ارزونتر بخریم، اما در عوضش کیفم بخریم، روسریم بخریم. مامان هما بهش گفت دختر گلم، ما تازه اومدیم بازار، هنوز خیلی فرصت داریم. من مطمئنم که مغازه‌های دیگر رو اگر بگردیم تو لباس مورد نظرتون میتونی پیدا بکنی، اونم با یه قیمت مناسب‌تر. ولی بچه‌ها هرچی مامان و بابا با هما حرف زدن و نصیحتش کردن بی‌فایده بود. هما کوچولو لجباز شده بود و پاشو کرده بود تو یه کفش و کوتاه هم نمی‌اومد. اون میگفت الا و بلا من اون پیراهن آبی رنگو میخوام. بله بچه ها، اون روز مامان و بابای هما بالاخره راضی شدن و اون لباس رو خریدن. منتها زیاد خوشحال نبودن. شب که شد هما کوچولو رفت توی اتاقش، پیراهن قشنگش رو پوشی، بعد نشست و به خودش نگاه کرد. از کاری که کرده بود پشیمون بود. اون همش میگفت من با پولی که مامان و بابا برای خریدن کیف و کفش و روسری و پیراهن کنار گذاشته بودن فقط همین یه پیراهن رو خریدم. وای، خیلی بد شد. هما کوچولو اون شب هر کاری کرد خوابش نبود. این شد که نشست روی تخت و مامانش رو صدا زد. مامان اومد و دید هما کوچولو داره گریه میکنه. اون به مادر گفت که از کارش پشیمونه و الان دوست داره پیراهنش رو پس بده. مادر بعد از اینکه خوب به حرفای دخترش گوش کرد، اونو بغل کرد و گفت عزیزم، تو خیلی مهربون و عاقلی. همین که به رفتار خودت فکر میکنی و برات مهمه که من و بابا ازت راضی باشیم، خیلیه، ما خوشحالیم. بعد گفت نمیخواد پیراهن آبی رنگ تو پس بدی. همین که قول بدی عادت کنی، هیچ وقت اشتباهات تو تکرار نکنی، برای ما ارزش داره. هما کوچولو اشکاش رو پاک کرد. با صدای بلند گفت قول میدم که از این به بعد دقیقاً به حرف مامان و بابا گوش بکنم و هر چی که میگن دقیقاً من مطابق میل اونا رفتار بکنم، چون اونا بهتر از من همه چیزو میدونن. بله، اینم از قصه امشب. بله عزیزای من، شما هم یادتون باشه از این به بعد وقتی با مامان و بابا میرید بیرون برای خرید، هوای اونا رو داشته باشین و به حرفشون هم گوش کنین. پیشا پیش براتون سالی سرشار از شادی و خوشحالی و دلخوشی آرزو میکنم و یه شب دیگه و یه قصه دیگه. شب بخیر و خدا نگهدار گلای قشنگم.